Wielkopolski 1 litr za 5,85 zyskujesz 3 zł w ebonie. Oferta ważna do 3 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio, wtorek, 29 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis. Jeszcze dziś ma być zatwierdzony nowy skład rządu, informuje rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Od jutra będziemy mogli latać do wszystkich państw Unii Europejskiej. Na nowej liście z zakazem lotów pozostają Izrael i Stany Zjednoczone. Polskie Radio uruchomiło Akademię Radiową. Specjalne kursy dla przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów dźwięku. Nowy skład rządu po rekonstrukcji ma być dziś zatwierdzony, poinformowała o tym rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Jak napisała na jednym z portali społecznościowych, decyzję podejmie na posiedzeniu Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Ponad 2 godziny trwała wczoraj narada kierownictwa PiS-u w sprawie przyszłego kształtu rządu. O szczegółach tego ponad 2-godzinnego spotkania wiemy niewiele. Żaden z uczestników narady nie chciał bowiem komentować przebiegu rozmów i ustaleń, jakie na nim zapadły. Z nieoficjalnych informacji wiemy natomiast, że poniedziałkowe spotkanie było jednym z wielu, jakie w ostatnim czasie odbyło się w sprawie rekonstrukcji rządu. A z wcześniejszych wypowiedzi polityków PiS wiemy również, że ma być mniej resortów oraz, że koalicjanci PiS, czyli Porozumienie i Solidarna Polska, mają dostać po jednym resorcie. Wiemy również, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma wejść do nowego rządu w randze wicepremiera. Ma kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od jutra nowa lista krajów z zakazem lotów. Jest na niej 29 państw, w tym Indie, Izrael i Stany Zjednoczone. Ale będzie można podróżować już po całej Unii Europejskiej, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Wprowadzamy całkowite już zwolnienie z zakazu lotów w strefie Schengen, czyli zwolnienie zakazu do Hiszpanii, bo tak naprawdę ten kraj jeszcze ze strefy Schengen był objęty zakazem. To jest wynik tego, że mamy teraz niski sezon w ruchu lotniczym. Od października zdecydowanie zmniejsza się liczba połączeń. Przewoźnicy sami zawieszają lub kasują połączenia, a na te, które się odbywają, znacznie mniej osób z nich korzysta. Nowa lista krajów z zakazem lotów będzie obowiązywała do 13 października. Po silnym deszczu w weekend, a teraz przez awarię jednej z pomp, ścieki z lewobrzeżnej Warszawy znowu zrzucane są do Wisły. Nieczystości odprowadzone są do oczyszczalni Czajka tylko jedną z 2 nitek rurociągu na moście pontonowym. Jak mówi rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smułka, naprawa pompy ma być dziś zakończona. To jest układ tymczasowy i bardzo wrażliwy, między innymi na dużą ilość śmieci, które trafiają do kanalizacji. Dlatego w tym miejscu gorąco apelujemy do mieszkańców o niewyrzucanie śmieci do toalet. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska poprosił stołeczne wodociągi o wyjaśnienia w związku ze zrzucaniem ścieków do Wisły w weekend, mówi rzeczniczka inspektoratu Milena Nowakowska. Inspektorzy są zaniepokojeni dysproporcją, ponieważ zazwyczaj przesył przez most pontonowy w ostatnich dniach wynosił około 200 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę. Natomiast 27 września ta ilość ścieków, która wpłynęła do Czajki, była już zdecydowanie mniejsza, a bardzo dużo ścieków trafiło do Wisły. Zwróciliśmy się do spółki, aby wyjaśniła nam, dlaczego wydajność tego mostu pontonowego tak mocno spadła w przypadku pogody deszczowej. Do kolejnej awarii rurociągu odprowadzającego ścieki do Czajki doszło pod koniec sierpnia. Alternatywne kolektory, które na moście pontonowym zbudowało wojsko, działają od zeszłej niedzieli. Ruszyła Akademia Radiowa Polskiego Radia. Rozpoczęła się pierwsza seria specjalistycznych kursów kształcących przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów radiowych. Pierwsi kursanci mają różne doświadczenia i marzenia związane z Polskim Radiem. Przez 5 lat byłem fotoreporterem. Na początku w lokalnym serwisie Białej Podlaskiej, a później dla Słowa Żydowskiego. Zainteresowanie radiem wyszło właśnie z fotografii reportażowej, dokumentalnej, żeby wejść wciąż w pokazywanie tego świata, ale przez dźwięk, przez głos, nieco inaczej. Jeśli chodzi o radio, myślałem właśnie od strony technicznej, właśnie realizację techniczną. Ja słuchałem dużo radia i pójście na ten kurs było takim instynktem do spróbowania się w czymś nowym, takiego jakby sprawdzenia ciekawości tego dziecka, co się dzieje w tym pudełku właśnie. Mam głównie sportowe doświadczenia związane czy to z radiem, czy dziennikarstwem internetowym, online. Bardzo bym chciał dołączyć do redakcji sportowej. To byłoby takie spełnienie moich marzeń. Ja bym chciał lektorsko pracować i radio to jest najlepsze miejsce, żeby doskonalić umiejętność posługiwania się głosem, a docelowo może kiedyś prowadzić swoją audycję, no to by było super, no ale co na pewno lata praktyki, ćwiczeń, poświęceń i tak dalej. A najlepsi będą mieć szansę na pracę w Polskim Radiu. To był serwis Trójki. teraz sport i Mateusz Fusiarz. I Don't Like Mondays śpiewał Bob Geldof w hicie z 79 roku. Wczoraj wraz z pomysłodawcą koncertów Live Aid mogliby te słowa wykrzyczeć nasi tenisiści. Z turnieju French Open już w pierwszej rundzie odpadła trójka z czwórki naszych singlistów. Hubert Hurkacz po długim, niemal pięciogodzinnym, pięciosetowym boju przegrał z Tenisem Zandgrenem. W piątej partii Amerykanin wygrał 11-9, choć wcześniej Polak miał piłki meczowe. Magdalinec z kolei nie dała rady młodziutkiej Leili Fernandez z Kanady i przegrała w trzech setach. Trzech partii zaledwie potrzebował też Rosjanin Karen Khachanov, by wyeliminować Kamila Majszaka. Awans jako jedyna wywalczyła Iga Świątek, która gładziutko ograła Czeszkę Marketę Wondruszową 6-1, 6-2. Myślę, że wykonałam bardzo dobrą robotę, która dała mi dużo poczucia skuteczności i przede wszystkim na meczu po prostu starałam się mieć kontrolę, być ofensywną, trochę nie pozwolić Markecie grać jej najlepszego tenisa i myślę, że wyszło mi to bardzo dobrze. Generalnie moim planem było właśnie, żeby mieć inicjatywę od początku i grać bardzo odważnie. Bardzo dobrze taktycznie zagrałam i jestem z tego zadowolona. Iga na plus, a Magdzie, Kamilowi i Hubertowi szykuje się niewesoły powrót do kraju. Nie taki jak w przypadku naszego wojownika MMA. Z pasem mistrza świata Federacji UFC wylądował wczoraj w Warszawie Jan Błachowicz. Polak na gali w Abu Zabi pokonał Dominika Reyesa i triumfował w kategorii półciężkiej. Trudno w to uwierzyć. Cały czas do mnie nie dociera to, co się wydarzyło. To była długa podróż, żeby go zdobyć, w końcu jest, ale ja cały czas nie wiem, czy to się dzieje naprawdę. Moja głowa cały czas jest gdzieś tam w innym miejscu, ale pomalutko to dociera. To jest zasługa nie tylko moja, ale sparing partnerów, trenerów, mojej menadżerki, wszystkich przyjaciół, w ogóle ludzi, którzy mnie wspierali. Janek Błachowicz jest pierwszym Polakiem, który zdobył mistrzowski pas Federacji UFC. Pierwszą Polką była oczywiście Joanna Jędrzejczyk, która w Stanach może pochwalić się sporą popularnością. A właśnie, teraz już USA, bo za oceanem hokejowe rozstrzygnięcia. Tampa Bay Lightning zdobyła Puchar Stanleya. W finale ligi NHL w decydującym spotkaniu błyskawice pokonały drużynę Dallas Stars 2-0 i wygrały całą serię do 4 zwycięstw 4-2. To drugi w historii triumf teamu z Florydy w rozgrywkach. Ostatni raz hokejści Lightning ze zdobycia Pucharu Stanleya cieszyli się w 2004 roku. Zawodnicy NHL od dwóch miesięcy żyli i rywalizowali w tak zwanej bańce. Wszyscy byli skoszarowani. Nawiązywał do tego MVP finału Victor Hedman. Trudno mi w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Oczywiście życzyłbym sobie, aby rodzina tutaj była ze mną, ale teraz będę mógł wrócić do domu. Mam obecnie w jednym czasie tak duże emocje, że trudno jest to wszystko opisać. To był niezwykły sezon w historii NHL, a drużynom należą się brawa za wytrwanie w większości przypadków blisko dwóch miesięcy w izolacji, napisała stacja ESPN z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Bachlowski. Znów o sporcie po ósmej, wtedy więcej piłki, bo grała Ekstraklasa, Stal 3-2 pokonała Piasta, a także Żużel, Unia pierwszym finalistą Speedway Ekstraligi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju pochmurno i przelotny deszcz. Padać niech będzie tylko nad morzem i tam będą większe przejaśnienia. Termometry pokażą w Zakopanem 11 stopni, we Wrocławiu 12, w Krakowie 14, w Warszawie i Poznaniu 16, w Rzeszowie, Szczecinie i Trójmieście 17, najwięcej 18 w Augustowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie dokładnie 9 po godzinie 7. Cały czas są z Państwem Michał Jakubik, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć. Trochę funku o poranku? Czemu nie? Jamiroquai i Cosmic Girl. Chicken. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, now Jakoś tak bardziej pogodnie, prawda? Wbrew temu, co za oknem. Czas pandemii to wyjątkowo trudny okres dla branży muzycznej. Jak radzili sobie muzycy w tym trudnym okresie? Jakie nadzieje mają związane z jesienią, na którą przełożonych zostało wiele z wiosennych koncertów? O tym porozmawiamy za kilka chwil. Mr. Gill i Beggar. You look worried, my old friend. What is troubling you tonight? There's no penny left to spend and no piece of bread to bite. I'm a beggar like you are, though I'm wearing diamond rings. I've been traveling much too far. I've met dangers without wings. Whoa, yeah. I see light in your eyes. I see light Mr. Gill i Beggar. A ze mną jest twórca projektu Mr. Gill, Mirek Gill. Kiedyś znany z zespołu Collage, teraz raczej Believe. No i właśnie projekt Mr. Gill. Witam cię, Mirku. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, Michale. Tak jak wspomniałem przed piosenką, chciałbym z tobą porozmawiać o tym trudnym czasie pandemii, bo tak jak pewnie wielu muzyków, w marcu nagle, z dnia na dzień, właściwie zostałeś pozbawiony dochodów. Więc jak sobie poradziłeś w tym wyjątkowo trudnym okresie dla wszystkich muzyków i ludzi w ogóle branży artystycznej? No to wiadomo, że wszystko zależy, kto jaką muzykę uprawia. I wiadomo, że ludzie, którzy grają bardziej popularną muzykę, dają sobie bardziej radę. I oczywiście, jeżeli są bardziej popularni, no to wiadomo, że te tantiemy ZX-u i innych stowarzyszeń posiadają. No ja jako twórca muzyki rocka progresywnego, jest to jednak muzyka mniej popularna w Polsce, no staram się po prostu w ten sposób, że to było takie cięcie totalne, więc robiłem różne rzeczy poza muzyczne i tutaj się nie ma czego wstydzić, ale myślę, że wielu muzyków tak robiło, więc były to różne inne zajęcia fizyczne, ale niestety ze względu na wiek no nie da się, nie dałem rady, mówiąc szczerze. I na szczęście mam własne studio i piszę piosenki, to też mnie bardzo uratowało, więc jak gdyby cały czas pisałem muzykę dla mniej znanych wykonawców i to mi się udało. Oczywiście koncertów nie ma i właściwie wszyscy się zastanawiają, czy kiedy będą. No właśnie, bo wiele z tych koncertów, które miały się odbyć jesienią, zostały przełożone albo na przyszły rok, no albo na tę jesień. Wiele osób patrzy z nadzieją i faktycznie trochę otwierają się te koncerty. Myślisz, że dla ciebie także będzie szansa, by Believe wrócił na scenę? Tak, akurat ja podjąłem taką akcję Wspieraj To na Facebooku i staram się zbierać fundusze na nowego Mr. Gilla, żeby go wydać na Boże Narodzenie. No i jestem mile zaskoczony, bo jednak trochę tych fanów, jak się okazuje, człowiek ma i dosyć fajnie to idzie, więc myślę, że to mi na pewno bardzo, bardzo pomoże i naprawdę chciałem podziękować w tym miejscu wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają z tym nowym projektem Mr. Gilla. Więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa i jestem człowiekiem raczej, który nie narzeka, więc myślę, że muzycznie jak gdyby podziękuję wszystkim fanom za to. A jeżeli chodzi o koncerty, nie myślałem nawet o tym, jak gdyby wszyscy jednak myślę, że nastawiają się na przyszły rok i te daty się, prawda, zmieniają, czy wielkich gwiazd, czy mniej znanych zespołów. Ale faktycznie myślę, że powstaną nowe formy, chociaż one wyglądają no troszeczkę jak u Orwella, prawda, te boksy. Był taki koncert w Newcastle, pokazywali zespołu, gdzie przyszło 2000 ludzi i to wyglądało no masakrycznie, prawda, na takich podestach ludzie po 4 osoby ustawione. No ciężko się gra dla takiej publiczności, prawda, która no jakoś tak do końca nie wie, jak reagować i te wszystkie reakcje są takie no dosyć wiadomo, dziwnie to wygląda, ale no tak to. Ale z drugiej strony. Tak się wszyscy starają po prostu, no z drugiej strony, żeby po prostu jakoś to ruszyło i te pieniądze się pojawiły, prawda, bo to o to chodzi przede wszystkim. No ale wiesz, granie nawet przed publicznością rozsuniętą na większej przestrzeni z zachowaniem dystansu społecznego, no chyba no jest tak fajniejsze niż granie online, do którego przez ostatnie miesiące byliśmy przyzwyczajeni. No tak, tak. Wiele zespołów to robi i jak gdyby no ludzie zaczynają, no wiadomo, że menadżerowie stają na głowie, żeby te wielkie nazwy zespołów czy różnych zespołów, żeby to jakoś wszystko utrzymać. i granie online, no to jest bardzo dziwna historia, ale to po prostu trzeba sobie wytłumaczyć, że się gra próbę i wtedy, no ale dobrze, że ta technika jest, jakby tej techniki nie było, no myślę, że to w ogóle by była ogromna cisza. Wspomniałeś o tym, że uruchomiłeś crowdfundingową akcję związaną z nową płytą Mr. Gill. To dosyć specyficzny projekt, bo powracasz do niego co parę lat w zupełnie nowym zestawieniu personalnym. Z tego, co mi mówiłeś wcześniej, także trwają, dobiegają końca chyba już prace nad nową płytą Believe. Więc tak w dwóch słowach na zakończenie, czego możemy się spodziewać muzycznie, artystycznie od ciebie w najbliższych miesiącach? Więc w najbliższych miesiącach to przede wszystkim możemy się spodziewać właśnie Mr. Gilla. I tutaj jest fajnie, bo znowu powrócił do Mr. Gilla Karol Wróblewski jako wokalista, więc super, no bo on ma swoich projektów kilka, ale zgodził się mi pomóc i tutaj razem wystąpimy na tej płycie, wystąpi też Przemek Zawadzki z Believe i Kubajek, Robert Kubajek też z Believe na perkusji, a na instrumentach klawiszowych i na skrzypcach zagra Robert Bielak, to jest taki jazzowo-bluesowy muzyk, z którym ostatnio dosyć dużo współpracuję i nagrywam w studio, bardzo fajne, więc to będzie, tylko nie będzie to zbliżone do Believe, będą to bardziej takie formy piosenek, czyli krótsze utwory i bardziej akustycznie to planuję. A jeżeli chodzi o Believe, to no, mamy fantastycznego wokalistę Gillian Wild, który na co dzień gra z Davidem Crossem zespołu King Crimson, który grał w zespole King Crimson na skrzypcach, jeżeli Państwo pamiętacie stare płyty King Crimson. Na przykład taki utwór Starless, no to prawda, wszyscy powinni, no to jest taka wizytówka. Tak, myślę, że trójkowi słuchacze znają ten utwór bardzo dobrze. Na pewno. No i aż trudno, prawda, uwierzyć, że człowiek kiedyś tak odległe to było King Crimson człowiekowi, a tutaj nagle facet, który gra z Davidem Crossem, zostaje wokalistą Believe. No. I ta płyta Believe kiedy? Myślę, że jak wszyscy przesuwali, miała ona też być jakoś jeszcze w tym roku, ale jednak przesuwamy to wszystko na wiosnę przyszłego roku. Myślę, że to tak jak wszyscy, właśnie ciekawy jestem, bo wiosną przyszłego roku chyba wszyscy wydają płyty, więc tak, będzie wysyp nowej muzyki. Wysyp nowej muzyki, ale chyba innej drogi nie ma, nikt nie, każdy czeka jeszcze na i patrzy, każdy patrzy na siebie i patrzy na ruchy innych wytwórni i wydawców, prawda? Dobrze, Mirku, dziękuję Ci w takim razie za odwiedzenie nas, przynajmniej telefonicznie. A na zakończenie dla Państwa jeszcze jeden fragmencik twórczości Mirka Gilla, też Mr. Gill, Alone. Alone. Why? Why? desperate whisper. Trochę tak czarno widział tę przyszłość koncertową. No tu proszę, Marek Laskowski z Progresji pisze do mnie. Powiedz Mirkowi, że u mnie do 450 osób już można. No to zaczynamy grać koncerty. Jest 7:30. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót informacji. Zatrzymano 3 kolejne osoby w związku ze śledztwem dotyczącym byłego ministra transportu Sławomira N. Są to m.in. były prezes polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusz K. oraz były członek zarządu spółek energetycznych Wojciech T. Chodzi o podejrzenie wręczenia łapówek na kwotę kilkuset tysięcy złotych w zamian za pomoc w objęciu intratnych stanowisk. Zarzuty dotyczą okresu, gdy Sławomir N. pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera i czasu, kiedy był ministrem transportu. Dziś ma być zatwierdzony nowy skład rządu po rekonstrukcji. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała, że decyzję podejmie na posiedzeniu Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy. 3 partie tworzące koalicję, PiS, Porozumienie i Solidarna Polska, podpisały nową umowę w sobotę. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że politycy chcą realizować program dla Polski. Zwłaszcza w tych trudnych czasach ogromnej pandemii, ale też i jej bardzo negatywnych skutków gospodarczych. To nie jest czas na kłótnie, konflikty, które prowadziłyby do nowych wyborów. I myślę, że ten zgodny przekaz był bardzo ważnym i oczekiwanym przez wielu sygnałów. W nowym rządzie ma być 14 ministerstw. Wicepremierem ma zostać prezes PiS Jarosław Kaczyński. W debacie telewizyjnej zmierzą się dziś kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich. Będzie to pierwsze bezpośrednie starcie Donalda Trumpa i Joe Bidena, które obejrzą dziesiątki milionów widzów. Największą w historii widownię miała pierwsza debata pomiędzy Donaldem Trumpem a Hillary Clinton 4 lata temu. Oglądały ją 84 miliony Amerykanów. Wybory w Stanach Zjednoczonych 3 listopada. W trybie pilnym zwołane zostało posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji w Górskim Karabachu. W regionie nie milkną działa. Całą noc dochodziło do starć jednostek Armenii i Azerbejdżanu. Walki wybuchły w niedzielę. Według informacji przekazywanych przez obie strony, w wyniku starć i ostrzałów zginęli żołnierze i cywile. Niezależne źródła nie podają konkretnych liczb. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Egiłowicz. Ponad 82 miliardy złotych. Tyle wyniesie deficyt budżetowy. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego planu finansowego. PKB ma się zwiększyć o 4%, powracając do wartości notowanych w ostatnich latach. Stymulatorem dalszego rozwoju mają być przede wszystkim inwestycje. Podtrzymane mają być rządowe programy społeczne, takie jak 500+, czy 14 emerytura. W czasie konferencji po posiedzeniu rządu premier zapowiedział estoński CIT z progiem 100 milionów złotych, zamiast zapowiadanych wcześniej 50 milionów. Szerszy zakres 9% CIT-u i większy limit przychodów przy opodatkowaniu ryczałtem. Mateusz Morawiecki zapowiedział też walkę z tak zwanymi rajami podatkowymi. Żeby skutecznie walczyć z tymi niedobrymi mechanizmami optymalizacji, mi się ciśnie na usta mocniejsze słowo, proponujemy pewne rozwiązania, które w tym pakiecie uszczelniającym zostały dzisiaj również przyjęte przez Radę Ministrów. Teraz projekt trafi do Sejmu. Zgodnie z konstytucją rząd na przekazanie projektu Izbie Niższej Parlamentu ma czas do 3 miesięcy przed rozpoczęciem roku budżetowego. 1 100 000 Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. 1/4 osób pracujących na tzw. śmieciówkach po 3 latach trafia na bezrobocie. Rzadko udaje się im przejść na umowę o pracę. Ale na szczęście ta forma zatrudnienia jest coraz mniej popularna. W 2 kwartale spadła o 7%, dużo mocniej niż zatrudnienie na etacie. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dlaczego? Wyjaśnia ekspert Instytutu Jakub Sawulski. Po pierwsze, bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, która zawsze podnosi pozycję przetargową pracownika i pomaga mu wywalczyć dla siebie lepszy rodzaj umowy. No i po drugie, kwestie legislacyjne, wprowadzoną zasadę, że nie można zatrudniać u jednego pracodawcy pracownika na umowie o pracę na czas określony dłużej niż 3 lata. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami. Zwyżkowały wszystkie najważniejsze indeksy. Waluty. Coraz słabszy złoty. Euro kosztuje teraz 4,59, dolar 3,93, frank szwajcarski 4,25, a za brytyjskiego funta trzeba zapłacić 5 zł i 1 grosz. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Przejaśnienia dziś tylko na północy i tam nie powinno padać, za to na południu opady będą dość intensywne, a w Tatrach sypnie śniegiem. Na termometrach od 11 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętów ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jocie! Na przykład lodówka Samsung No Frost 2 metry, klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. W sklepach euro i na euro.com.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm.

Stone Temple Pilots z płyty wydanej dokładnie 28 lat temu. A teraz czas na sprawy europejskie i Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Sprawy wschodu w najbliższych dniach będą w centrum uwagi Unii Europejskiej. Pojutrze szczyt z udziałem przywódców 27 krajów i dyskusja o Rosji i Białorusi, a nie jest wykluczone, że o Nord Stream 2. W sprawie tej inwestycji dochodzą nowe informacje. Jakie? O tym powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. A także o tym, czego można spodziewać się po dyskusji na szczycie. Na koniec przeanalizujemy wizytę Emmanuela Macrona w krajach bałtyckich. Łączymy się z Brukselą i Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Białorusi. Unia Europejska wciąż nie uzgodniła sankcji wobec przedstawicieli reżimu w Mińsku. Powiedz, na jakim etapie są teraz rozmowy i czy jest szansa, że przywódcy dadzą zielone światło dla restrykcji? Bo jest też agenda pozytywna, czyli taki program wsparcia dla Białorusi i to jest inicjatywa Polski wsparta przez Grupę Wyszehradzką. Z programem zapoznała się już szefowa Komisji Europejskiej. To jaka była jej reakcja? No, jeśli chodzi o ten program wsparcia dla Białorusi, istotnie przewodnicząca komisji zapoznała się kilka dni temu, kiedy w Brukseli byli premierzy Grupy Wyszehradzkiej. To jest plan, który ma pokazać Białorusi, że jest alternatywa, że pomoc Rosji, czy to finansowa, gospodarcza, nie jest jedyna, ba, jest inna pomoc, bardziej atrakcyjna, bo większa właśnie ze strony Unii Europejskiej mogłaby być. Ja tylko przypomnę, że Władimir Putin zaoferował Aleksandrowi Łukaszence w Soczi 1,5 miliarda dolarów pożyczki. Pakiet unijny, o którym mówimy, byłby szerszy, byłby lepszy, jeśli zostanie zaakceptowany też przez przywódców. Przyjęcie szefowej Komisji Europejskiej to wstępne było przychylne i pozytywne. Tak nam relacjonował premier Mateusz Morawiecki na konferencji po spotkaniu z Ursulą von der Leyen i tak mówił o nowym planie gospodarczym dla Białorusi. Składa się z około 10 punktów bardzo konkretnych, dających nadzieję dla wolnego społeczeństwa Białorusi, że nie zostanie pozostawione same sobie, że będziemy mogli również współpracować, pomagać Białorusinom. Jest to ważne, że nie tylko Polska pomaga Białorusi, ale również Unia Europejska będzie zaangażowana. Tam są zresztą propozycje włączenia pakietu stabilizacyjnego, inwestycji infrastrukturalnych z instytucji takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to pakiet stabilizacyjny, czy EBOR, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny, to w kontekście inwestycji infrastrukturalnych. Podsumowując, ten plan dla Białorusi, dla gospodarki Białorusi, to są unijne fundusze na odbudowę właśnie gospodarki, to jest wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, otwarcie europejskiego rynku dla białoruskich towarów i usług. To jest ważne. Od pewnego czasu w Brukseli się o tym mówi, że jeżeli Białoruś miałaby poznać korzyści, zobaczyć, jakie są inne korzyści ze współpracy właśnie z Unią Europejską, to przede wszystkim europejski rynek powinien być otwarty dla białoruskich towarów i usług. Zniesienie także wiz dla Białorusinów podróżujących do Unii Europejskiej. No jak słyszeliśmy, modernizacja infrastrukturalna. Tylko że jest jeden warunek. To są wolne wybory na Białorusi. Muszą być przeprowadzone, bo te, które zostały przeprowadzone 9 sierpnia, zostały przez społeczność międzynarodową uznane za sfałszowane i muszą być powtórzone. I co jeszcze ważne, jak słyszę w Brukseli, ten plan nie składa się, czy też nie jest warunkowany ściślejszymi kontaktami z Unią, Białorusi z Unią. Nie zakłada na przykład przyciągnięcia na siłę Białorusi do wspólnoty, nie wspomina o stowarzyszeniu Białorusi z Unią, czy o europejskiej perspektywie, o czym mówi się przy okazji współpracy, mówiło się też w przeszłości, kiedy negocjowane były umowy stowarzyszeniowe, chociażby z Gruzją, Ukrainą czy Mołdawią. Nie, tutaj nie ma przynajmniej w tym dokumencie kontekstu geopolitycznego, wydźwięku geopolitycznego, choć oczywiście jeżeli porozmawia się z dyplomatami z naszego regionu, z krajów bałtyckich, z Polski, z Grupy Wyszehradzkiej, no to każdy powie, że stabilna, dobrze prosperująca Białoruś to jest cel, który na geopolitykę może się przełożyć. Jeśli pytasz o sankcje, toczą się rozmowy teraz z Turcją, Cyprem i Grecją. Ja tylko przypomnę, że wstępna unijna lista sankcyjna już jest uzgodniona przez ekspertów. Jak doszło na poziom ambasadorów, pojawiły się problemy, ponieważ te sankcje na poziomie ambasadorów i później już ministrów zablokował Cypr, który domaga się też, żeby Unia nałożyła restrykcje wobec Turcji za nielegalne wiercenia na Morzu Śródziemnym. Cypr uważa, że nie jest słuchany, że jego apele nie były słyszane w przeszłości, że apelował wcześniej już wielokrotnie, że Unia Europejska powinna nałożyć sankcje na Turcję. Turcję, bo działa nielegalnie. Uznał, że jeżeli Unii Europejskiej zależy bardzo na sankcjach wobec Białorusi, bo rzeczywiście to już jest ten moment, no to już jest koniec września, wybory były 9 sierpnia, zaczęło się o tym mówić po wyborach, że trzeba, Unia Europejska powinna nałożyć sankcje za fałszerstwa wyborcze i za przemoc, brutalne represje wobec obywateli. One pojawiły się przecież kilka godzin już po ogłoszeniu wyniku wyborów. Więc Unia Europejska już uznała, że powinna, tu chodzi też o jej wiarygodność, więc Cypr także domyśla się, że jeżeli Unii Europejskiej bardzo na tym zależy, to on może ugrać coś dla siebie. Teraz te rozmowy są cały czas toczone. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił kilka dni temu, że no, powinno się jednak przekonać Cypr, by odblokował te sankcje. I jak sam mówił Josep Borrell jeszcze niedawno po spotkaniu ministerialnym, sam się też będzie w to angażował. I will do whatever I can. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by na następnej Radzie Ministerialnej sankcje wobec Białorusi zostały zatwierdzone. To jest moje osobiste zobowiązanie, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że od tego zależy wiarygodność Unii Europejskiej i polityki zagranicznej. To był szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Żeby te prace nad sankcjami zostały sfinalizowane, 40 osób jest na tej wstępnej unijnej liście. Przedstawiciele przede wszystkim białoruskiego reżimu. Nie ma na razie Aleksandra Łukaszenki. Tutaj akurat są różnice zdań wśród państw członkowskich. Jak się dowiedziałam po ostatnim spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, przede wszystkim kraje skandynawskie mówiły, żeby Aleksandra Łukaszenki nie wpisywać, bo trzeba zostawić, i to jest już taka utarta fraza, otwarte kanały komunikacji z białoruskimi władzami. Większość krajów uważa, że Aleksander Łukaszenka na tej liście sankcyjnej powinien się znaleźć. Niemniej, żeby dokończyć pracę nad tymi sankcjami, no to spodziewamy się, że zielone światło europejscy przywódcy będą musieli dać na szczycie, który rozpoczyna się w czwartek. Wiadomo, że też Niemcy kierujące pracami Unii zaangażowały się w te rozmowy. Czy wystarczy tej siły perswazji Berlina, żeby złamać opór Cypru? No zobaczymy. Na pewno w przeszłości, kiedy Niemcy angażowały się coś, tudzież przekonywały jakieś kraje, te państwa ulegały. Zobaczymy, czy opór Cypru będzie na tyle silny, by będzie taki, żeby go można było złagodzić. Pewnie dowiemy się o tym w czwartek. Ten szczyt, który rozpoczyna się w czwartek, przede wszystkim skupi się na sprawach zagranicznych i ta czwartkowa dyskusja pewnie potrwa do późnej nocy. Biorąc pod uwagę oczywiście różnice zdań w Unii Europejskiej, na pewno co jakiś czas też tutaj odzywają się głosy, żeby może pomyśleć o zniesieniu tej zasady jednomyślności przy nakładaniu sankcji. Na to patrzą niechętnie niektóre kraje członkowskie, z tego co wiem, kraje naszego regionu, między innymi Polska, bo to by było dosyć proste w zastosowaniu teraz, to znaczy w sprawach zagranicznych przy nakładaniu sankcji, o tym też wspominała przecież w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, żeby Unia mogła działać sprawniej, to może trzeba było pomyśleć o głosowaniu większościowym, żeby jeden kraj nie mógł blokować w nieskończoność, tak jak robi to teraz Cypr, decyzji Unii Europejskiej ważnej. Tylko że jak słyszę od różnych dyplomatów. Teraz może to i być pomocne, ale później w przyszłości może też być wykorzystywane przeciwko niektórym krajom. Właśnie taki precedens przy złamaniu tej zasady jednomyślności, odejściu od tej zasady jednomyślności byłby z niekorzyścią później w przyszłości. Takie słyszę obawy. To jest projekt rosyjski, w 100% należący do rosyjskiego Gazpromu i Amerykanie mają prawo penalizować działania Rosjan w Europie Środkowo-Wschodniej, tłumacząc się argumentami z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To są te same argumenty, które były przez wiele lat lekceważone w Berlinie i teraz wracają na agendę po kropli, która przelała czarę goryczy, czyli otruciu Aleksieja Nawalnego. Przez to otrucie Niemcy znów rozmawiają o Nord Stream 2 i tym razem na poważnie o tym, że ten projekt faktycznie zagraża Europie z punktu widzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. I właściwie miałam się zapytać właśnie o sprawę Nord Stream 2 i o spór o sankcje wobec inwestora budującego gazociąg. My usłyszeliśmy już tutaj opinię, ale dopowiedzmy właściwie, co się pojawiło, bo pojawiła się opinia ekspercka Bundestagu. Są nowe informacje rzeczywiście, jeśli chodzi o sankcje, bo pamiętamy, jest zapowiedź amerykańskich sankcji, rozszerzenie tych sankcji dotyczących firm budujących Nord Stream 2. Jest już takie nastawienie w Unii Europejskiej, że po tym, co zdarzyło się w Rosji, czyli po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego Nowiczokiem, było ogólne wzburzenie w większości państw członkowskich, które uważają, że teraz absolutnie nadszedł czas, żeby ten Nord Stream 2 zatrzymać, ba nawet takie głosy dochodzą z Niemiec. Wprawdzie niemieccy politycy, niektórzy w Parlamencie Europejskim już od dawna, jak na przykład Manfred Weber, szef Hadeków, on nie zmienił zdania z dnia na dzień, tylko już wcześniej mówił, że to jest projekt polityczny, należy go skończyć, ale większość jednak, no i też władze niemieckie cały czas mówiły, że to jest projekt komercyjny i nie reagowały na apele, że należałoby te inwestycje zatrzymać. Teraz doszły nowe informacje i rzeczywiście portal biznesalert.pl, który śledzi na bieżąco, co dzieje się z ewentualnymi sankcjami wobec Nord Stream 2, wczoraj podał wiadomość, że jest opinia ekspercka Bundestagu, że te sankcje przeciwko firmom, które budują Nord Stream 2, nie będą niezgodne z prawem międzynarodowym. No i to jest właściwie, jak rozmawiałam z redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl Wojciechem Jakubikiem, to jest właściwie potwierdzenie już tego, tej analizy, co się już mówiło, że te sankcje nie będą naruszeniem prawa międzynarodowego, zatem nie będą się zapewne wiązały z odszkodowaniami, które miałyby wypłacać firmy niemieckie. No i jak mówi Wojciech Jakubik, jak słyszeliśmy jego komentarz, no to jest już ten moment, że czas najwyższy skończyć te inwestycje, bo jeżeli jest już taka analiza ekspercka Bundestagu, to właściwie wskazuje na to, że te amerykańskie sankcje byłyby uzasadnione, bo tu w grę wchodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa między innymi energetycznego. No i najwyższy czas, żeby skończyć ten projekt. Jak mi powiedział Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl, jeszcze w 2015 roku mówiło się, że te firmy angażujące się w budowę Nord Stream 2 bardzo dużo ryzykują, bo może się okazać, że ta inwestycja nie dojdzie do skutku. Czarne chmury zbierały się od jakiegoś czasu i teraz się zbierają. Z powodu oporu Unii Europejskiej, teraz Stanów Zjednoczonych, no i samych Niemiec, które zaczynają już kwestionować rzeczywiście niektórych polityków niemieckich, którzy zaczynają kwestionować całe przedsięwzięcie. Jeszcze jest ciekawa wypowiedź cytowana na portalu biznesalert.pl. To jest wypowiedź profesora Alana Riley'ego. To jest prawnik, ekspert do spraw energetycznych dla gazety Financial Times, który napisał, że zatrzymanie Nord Stream 2 nie uderzyłoby w te firmy europejskie, ale bo spółką odpowiedzialną za ten projekt, o tym też mówił Wojciech Jakubik, jest po prostu firma budująca Nord Stream 2. To jest przedsięwzięcie rosyjskie, w 100% firma należąca do rosyjskiego Gazpromu. No i należałoby jednak zdecydować się na zdecydowane sankcje. I na koniec jeszcze chciałam się podpytać. Prezydent Emmanuel Macron gości w krajach bałtyckich. Wczoraj odwiedził Litwę. Dziś pewnie uda się na Łotwę. To na koniec czego możemy się spodziewać po tej wizycie? Ja zawsze ostrożnie patrzę na działania prezydenta Francji, jeśli chodzi o kraje bałtyckie, czy też szerzej środkową Europę i Rosję. Ponieważ strategia akurat Francji wobec Rosji jest krytykowana przez nasz region. Być może zderzy się dzisiaj Emmanuel Macron z tą swoją wizją budowania współpracy z Rosją i ze stanowiskiem krajów bałtyckich. Dobrze byłoby. Może też Francja zmieni swoje podejście do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i do tego, co dzieje się za wschodnią granicą. Być może to pomoże w przyjęciu sankcji wobec białoruskiego reżimu, a później już decyzji o stanowczych krokach wobec Rosji. Ja tylko przypomnę, że akurat kiedy była dwa miesiące temu bodajże wideokonferencja unijnych przywódców na temat Białorusi, to właśnie Francja nie zgodziła się, żeby wpisać tam odniesienie do Rosji, żeby nie ingerować w wewnętrzne sprawy Białorusi. Więc wszystko, co robi Francja w sprawie Rosji w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej, trzeba patrzeć na to uważnie, ale być może, mówię, może zderzy się z tą swoją wizją i z tym postrzeganiem krajów bałtyckich i ta współpraca już w ramach Unii Europejskiej z Rosją będzie zupełnie inaczej wyglądała, bo do tej pory to akurat Francja nadawała ton tym debatom i stawiała na to, że z Rosją absolutnie trzeba rozmawiać, bo to jest partner strategiczny, podczas gdy kraje naszego regionu mówiły o zagrożeniach. Czekamy wobec tego na te rozstrzygnięcia. Beata Płomecka, nasza brukselska korespondentka. Dziękuję bardzo, Beato. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A ja powracam do muzyki. Przy okazji prezentacji muzyki Riverside wspominałem o solowych płytach Macieja Mellera i muzyki od Mariusza Dudy, no ale Maciek Gołoźniak też coś wydał solowego, ale żeby nie faworyzować żadnego z muzyków, Meller, Gołoźniak, Duda razem. Shape Shifter.